Zakrywaj skórę przed słońcem, odkrywaj przed lekarzem. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka Polskie Radio, 4 września, poniedziałek, minęła 14. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Prawo i Sprawiedliwość rozpoczyna ofensywę programową i na początek pokazuje program Przyjazne Osiedle. Prezydent Andrzej Duda podpisze za chwilę ustawę o szczególnej opiece geriatrycznej dla seniorów po 75 roku życia. Na Litwie rozpoczęły się międzynarodowe ćwiczenia inżynierów wojskowych. Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło ofensywę programową i przedstawiło pierwszą z nowych propozycji przed wyborami. To program Przyjazne Osiedle, który zakłada modernizację i rewitalizację bloków z wielkiej płyty. Mówił o tym na konferencji prasowej w Tomaszowie Mazowieckim premier Mateusz Morawiecki. Zaznaczał, że sprawa dotyczy 8 milionów Polaków. Program Przyjazne Osiedle obejmuje rewitalizację tysięcy bloków, nową termoizolację, instalacje fotowoltaiczne, budowę parkingów i garaży, instalacje wind, nowe parki i miejsca odpoczynku dla rodzin. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że w Tomaszowie Mazowieckim 60% ludzi mieszka na takich osiedlach. Rząd w pierwszym roku zamierza przeznaczyć na ten program 5 miliardów złotych. Tak będzie w pierwszym roku, ale chcemy ten program rozwijać. To są środki rządowe, ale wiemy doskonale, że do wielu z tych programów pasować będą także środki z Krajowego Programu Odbudowy. Od dziś codziennie do piątku Prawo i Sprawiedliwość będzie prezentować kolejne najważniejsze punkty programowe na następną kadencję. W sobotę 9 września odbędzie się całościowa prezentacja programu podczas konwencji partii. Sylwia Białek, Polskie Radio. Donald Tusk podwyższył wiek emerytalny rękami PSL i Władysława Kosiniaka-Kamysza na wezwanie niemieckiej kanclerz. Tak w programie pierwszym Polskiego Radia mówił minister edukacji Przemysław Czarnek. W ten sposób odniósł się do doniesień medialnych, że Donald Tusk rozmawiał telefonicznie z Angelą Merkel o powiązaniu wieku emerytalnego z sytuacją demograficzną na pół roku przed ogłoszeniem decyzji o podwyższeniu wieku emerytalnego w Polsce. Donald Tusk, jak to zwykle bywało i jest do tej pory, strzelił piętkami i powiedział: jawohl, Frau Merkel, Ordnung muss sein, my też wprowadzimy natychmiast wyższy wiek emerytalny. Co ale Niemcy tego nie wprowadzili. Ale Polacy oczywiście musieli to zrobić pod dyktando Tuska. Więcej o tym na polskieradio24.pl. W maju 2012 roku została przegłosowana nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a 1 czerwca podpisał ją prezydent Bronisław Komorowski. Reforma weszła w życie od 2013 roku. Za przyjęciem ustawy głosowali wszyscy obecni parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej oraz niemal wszyscy posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego i Ruchu Palikota. Za chwilę prezydent Andrzej Duda podpisze ustawę o szczególnej opiece geriatrycznej, która ma na celu kompleksową opiekę dla seniorów po 75 roku życia. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział na antenie programu pierwszego Polskiego Radia, że opieka zdrowotna jest coraz lepsza, a nowa ustawa zaspokoi kolejne potrzeby osób starszych. Jeżeli popatrzymy na statystyki, na demografię, no nasze społeczeństwo jest to nie tylko polskie. Starzeje się, mamy coraz więcej seniorów, żyjemy coraz dłużej i no to jest dobra strona, że ta opieka zdrowotna jest coraz lepsza, że żyjemy coraz dłużej, ale także chcemy żyć dłużej w pewnym komforcie, w pewnym zdrowiu. Dlatego ten program, który ustawą prezydencką zostanie wprowadzony, on uzupełnia pewien system opieki geriatrycznej w naszym kraju. W ramach nowej ustawy mają powstać specjalne placówki kierowane do seniorów. Według szacunków w całym kraju ma ich być około 300. Dzisiaj na Litwie rozpoczęły się międzynarodowe ćwiczenia inżynierów wojskowych. Bierze w nich udział ponad 900 żołnierzy. Ćwiczenia inżynierów wojskowych odbywają się regularnie co 2 lata. Biorą w nich udział wojskowi z różnych państw należących do NATO. W tym roku są to żołnierze z Belgii, Czech, Estonii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Łotwy, Polski oraz Węgier. Ćwiczenia odbędą się na poligonach w miejscowościach Podbrodzie i Rudniki na wschodzie Litwy oraz w Kownie i w centralnej części kraju. Ich uczestnicy będą instalować przeszkody pirotechniczne, wykonają barykady drogowe, zabezpieczenia przeciw broni atomowej, biologicznej i chemicznej, a także zrealizują inne zadania wsparcia inżynieryjnego. Ćwiczenia zakończył się 15 września. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki.

program Trzeci Polskiego Radia. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. Trzeci Polskiego Radia, 16 minut po 14. Sanach śpiewała, gdzie Romeo był. No, taki Romeo był na przykład w filmie Znachor, a jest z nami pan Julian Jeliński, dziennikarz filmowy. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. W tym nowym Znachorze to będzie tak jakoś bardziej hardkorowo? To jest przepiękne, jak bardzo szybko oburzyliśmy się jako cały naród właściwie, jakby ktoś nam coś zabierał, tworząc nowego Znachora. Jak można nowego Znachora? Już były ploteczki, nie, na pewno będzie się działo w XXI wieku. Albo tutaj casting zrobią jakiegoś, wezmą Azjatę. Ilość panikujących opinii, które można było znaleźć w internecie, samymi tymi opiniami moglibyśmy zbudować chiński mur. A okazało się, że zwiastun przypomina oryginał i kolorki podobne, i zachowany jest klimat, i zachowany jest, moim zdaniem, szacunek do oryginału, więc wiele hałasu o nic, ale chyba lubimy się pieklić i martwić, jakby ktoś nam Adama Małysza zabierał po prostu. Ale oryginał to, bo mówimy o tym, tej wersji z 82 roku, bo jeszcze była 37, to ta pierwsza, prawda? O, wątpię, żeby ktokolwiek wiedział o tym, że ona... Właśnie, więc chyba nikt nie kruszy kopii o tę wersję. A co więcej, jestem przekonany, że dzisiaj właśnie część słuchaczy mówi, jak to była jeszcze wcześniej, więc właśnie pan oświecił sporą część słuchaczy. Słońce świeci, więc wykorzystuje. To jest jeden z najczęściej wyświetlanych filmów na różnych kanałach w Polsce. Tak, to jest ciekawe, bo to jest odpowiednik troszeczkę Kevina samego w domu, prawda? Co święta musimy oglądać Kevina i tutaj oglądamy Znachora. I wydaje mi się, że jest też taka specjalna grupa ludzi, która czuje się wręcz atakowana, prześladowana. To są ci, którzy nigdy nie widzieli Znachora. Ja wykorzystuję to, że jestem wreszcie na tej fali, że mogę powiedzieć, nie jesteście kochani sami. Są ludzie, którzy się zajmują filmem zawodowo i nigdy nie widzieli Znachora. I ja jestem taką osobą. I w tym momencie macie moje wsparcie. Nie bójcie się. Mówmy o tym głośno. To, że nie widzieliście Znachora, nie czyni was mniej polskich. Czyli nie widział pan tej wersji z 82 roku z Mińczyckim, z Dymną, ze Stockingerem, z Franceskim. Nie widział. Oglądał te wszystkie memy internetowe, a to jest profesor Wilczur i nie rozumiał na początku, o co chodzi. Właściwie po dziś dzień trochę nie rozumie fenomenu tego filmu, ponieważ samo synopsis i opis tej historii, ja znam całą historię, jakoś nigdy do mnie nie przemawiał i nigdy nie czułem lęku takiego, że muszę ten film obejrzeć. Oczywiście, pamiętajcie ważną rzecz, to, że czegoś nie widziałem, nie znaczy, że krytykuję to, albo że to jest złe. Można nie widzieć najpiękniejszych filmów, prawda? Można nie widzieć Ojca Chrzestnego, to wciąż może być genialny film, prawda? Ale ja chciałem powiedzieć, że jestem tą chyba jedyną osobą w Polsce, chociaż może nie jedyną, ale prawdopodobnie nową wersję w Netflixie obejrzę, chociażby dlatego... A, bo już mogę zapytać, czy nową wersję pan oglądał? A tu się okazuje, że również nie. Jeszcze nie, no bo czekamy, dopiero dostaliśmy zwiastun, a jeszcze Netflix nie poratował mnie, nie był taki miły, że zadzwonił. Panie Julianie, proszę obejrzeć, jeszcze aż tak dobrze nie mam, ale wydaje mi się, że ci, którzy nie widzieli starej wersji, będą mieli ten spokój duszy, że oglądając, nie będą mieli z każdej linijki tekstu wypowiedzianej przez Piotra Franceskiego, którą pamiętamy, która wyryła się w naszą duszę, w nasze DNA i będziemy nieustannie porównywać. A to może wpłynąć bardzo źle na odbiór tego filmu, niezależnie od jego jakości. A proszę powiedzieć, bo kontrowersją jest też ten angielski tytuł, że to jest Zapomniana miłość, ponoć. No, znaczy to jest kwestia tego, tak, że... Tak jak Dirty Dancing i Wirujący seks, na przykład. No tak, no, słowo Znachor jako takie w języku angielskim, gdybyśmy próbowali jakoś, to byśmy musieli to przetłumaczyć prawdopodobnie jako Witch Doctor. To nie jest dobre tłumaczenie. No nie. To tłumaczenie... W innym kręgu kulturowym miałoby bardzo złe konotacje, więc niestety, jakby ktoś, powiedzmy, z zachodu zobaczył, o, Witch Doctor, Jezu, to co w tej Polsce robią, co to za jacyś szamani, to właściwie byłby szaman, więc wydaje mi się, że, ja wiem, nie jest to tytuł idealny i nie wiem, czy wymyśliłbym lepszy. Ale cieszmy się, że jakiś angielski tytuł jest, no bo jakby ktokolwiek próbował na zachodzie Znachor wymówić, to jeszcze mniej ludzi by ten film obejrzało. Ale najważniejsze jest to, że ten nasz Znachor wychodzi w świat. Tak, to prawda. Właśnie o to mi chodzi, że Netflix daje ten plusik, że sporo polskich filmów, które nie miałyby szansy, żeby gdzieś były oglądane, nagle to się łapie w Brazylii, gdzieś w Ameryce Południowej właśnie. Niedawno mieliśmy przypadek z filmem, który po polsku tytuł ma Hellhole, po polsku Ostatnia Wieczerza. Znowu, chciałem powiedzieć, że totalnie inne tłumaczenia. I on w pewnym momencie był w topce najczęściej oglądanych filmów właśnie w Brazylii. No i kurczę, powinniśmy cieszyć się, to że się nasze wyrównuje, polskie... Kiedy się my te seriale brazylijskie namiętnie oglądaliśmy. No tak, no bo to jest przepiękne. I łapmy te dziwne rzeczy, które dla nas są kulturowo obce i nagle okazuje się, że mamy bardzo podobne relacje do naszych babek, dziadków albo do niewolnic Izaury. Dobrze, prawda? Panie Julianie, proszę powiedzieć, pojawi się ten nowy Znachor. Obejrzy pan? Obejrzę, obiecuję. Tutaj powiedziałem na antenie i zrecenzuję i moja recenzja będzie chyba tą jedyną może osoby, która nie widziała oryginału i nie będzie porównywać nieustannie. Będę najświeższym recenzentem w Polsce wtedy. A teraz mogę powiedzieć, że proszę państwa, to jest profesor Rafał Wilczur, a nie, inaczej, to jest dziennikarz filmowy Julian Jeliński. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. No, to uśmiechamy się dalej z pozytywnym nastawieniem, z Trójką, no i z Edwinem Collinsem. W Trójce, A Girl Like You.

Odkryj w sobie podróżnika. Kup bilet seniora do 30 września i skorzystaj z dodatkowej promocji. Teraz aż 35% taniej dla osób od 60 roku życia. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Allegro Days tylko do środy mają. Promocje do minus 40%, w tym kawa Nescafe Classic 200 gramów. Dwa opakowania za 41,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 54,99. Allegro. Żegnamy reklamy. 29 minut do 15, trójka do trzeciej. To też serwis kulturalny ważnym składnikiem. I tutaj głos już oddaję Justynie Grabasz. Nie będzie kolejnych wydań Harry'ego Pottera w Rosji. W rosyjskich księgarniach masowo wykupywane są książki o przygodach młodego czarodzieja, poinformował w niedzielę portal dziennika Kommersant. Fanom sagi o Harrym Potterze zależy na własnej kopii, ponieważ po inwazji na Ukrainę umowa licencyjna na książki została zerwana. Oznacza to, że do druku w serii nie będzie. Zainteresowanie cyklem jest tak duże, że książki o Harrym Potterze znalazły się w pierwszej piątce najlepiej sprzedających się w Rosji pozycji. Następne pokolenie nie będzie miało dostępu do legalnych wydań Harry'ego Pottera, ale książki będą dostępne w pirackich kopiach. Tak pisze Kommersant, zwracając uwagę, że coraz prężniej rozwija się także nielegalny przywóz książek z krajów ościennych. Wydawania książek w Rosji odmówili również inni sławni pisarze. Wśród nich jest m.in. autor horrorów Stephen King, a także wydawnictwa Penguin czy Macmillan. Popularny francuski aktor i reżyser Matthew Kasowicz, znany m.in. z filmu Amelia, został poważnie ranny podczas kursu doszkalającego z jazdy motocyklem. Jak podaje portal Le Parisien, do wypadku doszło w niedzielę około godziny 18. Kasowicz brał wtedy udział w zaawansowanym szkoleniu z jazdy motocyklem w ramach przygotowań do nadchodzącego filmu. 56-letni aktor stracił panowanie nad pojazdem, wypadł z siedzenia motocykla i gwałtownie uderzył o ziemię. W wyniku wypadku doznał kilku złamań otwartych, złamania miednicy oraz urazu głowy. Po zdarzeniu został przewieziony do jednego z podparyskich szpitali. Obecnie artysta jest w stanie śpiączki farmakologicznej. Na koniec wakacyjna wystawa w pierwszy dzień szkoły. Do 1 października w Muzeum Architektury we Wrocławiu można podziwiać wystawę W czasy – krajobrazy wypoczynku. W sali głównej Muzeum Architektury zgromadzono makiety i fotografie przypominające 21 najciekawszych zespołów wypoczynkowych z Polski, zrealizowanych w ciągu 20 i pierwszych dwóch dekad XXI wieku. Wśród nich są m.in. schroniska górskie nad Morskim Okiem, uzdrowiskowa dzielnica Ustroń-Zawodzie, popularna Brda, czy ośrodek Centralnego Zjednoczenia Spółdzielczości Pracy Harnaś. Wystawa W czasy krajobrazy wypoczynku prezentowana była po raz pierwszy na Expo 2020 w Dubaju. W ciągu zaledwie 14 dni obejrzało ją ponad 300 tysięcy zwiedzających. To jeszcze o liście trójki, 75. notowanie w piątek po 19:00, głosowanie do piątku do południa na stronie programu trzeciego. Jest propozycja, że mam nadzieję, że nie do odrzucenia w tym przypadku. Słuchamy. Slow Dive. Kisses. Roll. Polskiego Radia. Minut i będzie punktualnie 15, tutaj niezmiennie Trójka Polskie Radio i jest gość z nami, aktorka pani Agnieszka Przepiórska. Dzień dobry. Halo, halo. No to w takim razie do gościa, który gdzieś nam się zapodział, postaramy się wrócić za 4 minuty. Tymczasem gramy. Mysłowic, Acidland. Dlatego warto starać się. Powiedz, czy naprawdę nic nie jesteś wart. Znajdź to w sobie tak. Nie poddaj się. Wiesz, życie jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans. Psychodeliczny lat, czujesz, że nie zmienisz nic. Spróbuj wziąć z tego coś. To przecież twoje życie jest. Popełniaj błędy i naprawiaj je. Gdy dotkniesz dna, odbijaj się. Wykorzystaj czas, drugiego już nie będziesz miał. Nie poddaj się. Wiesz, życie jakim jest. I pomyśl, że na drugie nie masz szans. Radio 13 minut do 15, program na żywo. Staramy się, no tak, nie poddajemy się połączyć z panią Agnieszką Przepiórską jeszcze raz. Mam nadzieję, że teraz skutecznie jest pani. Cudownie. Aktorka, która zaprasza do Promokultury. To jest Saska Kępa, Warszawa. W maju się nie umiera. Historia kogo, proszę powiedzieć? Historia Barbary Sadowskiej. I spektakl wyprodukował Dom Sputnej z Historią i tam miała miejsce premiera w maju, mimo że w maju się nie umiera. I teraz gram właśnie w formie kultury zapraszam Państwa i 6 września, chociaż nie wiem, czy są jeszcze bilety, a kolejny raz 1 października. Gram potem również w listopadzie. Proszę powiedzieć, bo myślę, że sporo osób może nie wiedzieć. Barbara Sadowska, kto to jest? Barbara Sadowska, znana jako matka Przemyka, matka Grzegorza Przemyka, zamordowanego. I opowiadamy w tym spektaklu o losach kobiety, nie tylko matki Grzegorza Przemyka, ale też o niej jako o poetce. W naszym spektaklu ona po prostu zyskuje podmiotowość, ma swoją odrębną historię, opowiadaną przeze mnie przez godzinę 20, kiedy w jej imieniu wypowiadam się ze sceny. Mówię też o dzieciństwie, o jej losach i oczywiście o wielkiej miłości do swojego syna. Proszę powiedzieć, no i proszę się pochwalić, ponieważ za tę rolę dostała pani nagrodę. Tak, jeszcze się tym nie oswoiłam. Dostałam nagrodę Zelwerowicza, czyli takie bardzo prestiżową nagrodę miesięcznika Teatr. To miało miejsce właśnie chyba 3 dni temu, więc wciąż jestem tym bardzo podekscytowana, zwłaszcza, że spektakl powstał, tak jak wspomniałam, w Domu Spotkań z Historią, przy bardzo minimalnym takich wspornikach teatralnych. Właściwie mam tylko na scenie 2 krzesła i opowieść do dyspozycji, więc jest to bardzo taka intymna i bliska rozmowa z widzem. I chyba komisje jury nagrody to przekonało, że to jest jakaś w tym duża wartość, po prostu w takiej bliskiej, szczerej rozmowie z widzem bez ozdobników. To tak chciałbym wszystkim słuchaczom powiedzieć, że więcej o laureatach teatru w Trójce pod Księżycem w czwartek o północy powie Barbara Marcinik. A tutaj jeszcze wracając, proszę powiedzieć, ponieważ jest to monodram, pani dobrze się czuje, to nie jest takie łatwe być samemu na scenie. Nie jest łatwe, natomiast już... A może pani ma akurat do tego predyspozycję? I tak, nie jest łatwe, ale pani to uwielbia. Tak, tak, to jest po prostu mój sposób wypowiadania się ze sceny. To jest też takie miejsce, w którym mogę się wypowiedzieć swoim głosem, mimo że autorem tekstu jest Piotr Rowicki, natomiast ja bardzo jestem blisko z tymi wartościami tych kobiet, które gdzieś tam ze sceny przywołuję. A zwłaszcza jestem blisko Barbary Sadowskiej, też jej takiego samodzielnego rodzicielstwa, jej takiego życia cały czas pomiędzy poezją, pomiędzy sztuką, a pomiędzy życiem realnym. To są wszystko jakieś takie rzeczy, które są mi bliskie. I lubię te wypowiedzi samotnie ze sceny, ale też nie czuję się do końca samotnie, bo zawsze mam widza jako partnera i ich powołuję na świadków. I do nich mówię, z nimi reaguję, więc to też do końca nie jest taka samotność, bo nie jestem za czwartą ścianą. Ale żeby przygotować się do takiej roli, to jest, myślę, że taki potężny ładunek emocjonalny temu towarzyszy. Tak, niewątpliwie. Ta historia rzeczywiście od początku do końca jest tragiczna i nie da się tego uniknąć. Natomiast są takie momenty jasności, ja się ich chwytam w spektaklu, one mnie ratują właściwie i też widzę, żeby nie utonąć w morzu rozpaczy i niesprawiedliwości, która miała wtedy miejsce. To proszę jeszcze raz przypomnieć, kiedy i gdzie będzie można panią zobaczyć. Prom Kultury Saska Kępa. Warszawa. 6 września, Warszawa, 6 września, a potem 1 października i są już również daty listopadowe i to jest 16-17 listopada. Dziękujemy bardzo. Agnieszka Przepiórska, aktorka, była gościem programu trzeciego. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. 9:59, proszę Państwa, kończymy. 14:00 w składzie Rafał Łodziński, Krzysztof Sagan, Michał Żołądkowski. A to oznacza, że to już za 8,5 minuty najświeższy serwis Trójki, a później po 15:00 Piotr Łodej i zapraszamy, oczywiście niezmiennie, do Trójki.